نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سورة الزمر. تنزيل الكتاب، نازل کرنا ہے کتاب کا. من اللہ، اللہ کی طرف سے. العزیزی، جو غالب ہے. الحکیم، حکمت والا ہے. انا، بے شک ہم نے. انزلنا، نازل کی ہم نے. الیکا، آپ کی طرف. الکتاب، کتاب. بالحق کی، حق کے ساتھ. فعبد اللہ، پس عبادت کیجئے اللہ کی. مخلصاً، خالص کرتے ہوئے. لہو، اس کے لیے. الدین، دین کو. الا، خبردار. للہ، اللہ کے لیے ہے. الدین الخالص، خالص دین. والذین، اور وہ لوگ. اتخذوا، جنہوں نے بنا رکھا ہے. من دونہ، اس کے سوا. اولیاء، سرپرستوں کو. بریکٹ میں لکھیے، وہ کہتے ہیں. ما نعبدہم، نہیں ہم عبادت کرتے ان کی. الا، مگر. لیقربونا، تاکہ وہ قریب کریں ہم کو. اللہ، طرف اللہ کے. زلفا، قریب کرنا. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی. یحکم، فیصلہ کرے گا. بینہم، ان کے درمیان. فیما، اس معاملے میں. جو ہم، وہ. فی ہی، اس میں. یختلفون، وہ اختلاف کرتے ہیں. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی. لا یہدی، نہیں ہدایت دیتا. من ہوا، جو کوئی ہو وہ. کاذبن، جھوٹا. کفار، ناشکرا، منکر حق یا سخت منکر حق. لو اراد اللہ، اگر ارادہ کرتا اللہ، چاہتا اللہ. ان یتخذ، کہ بنا دے. ولدن، اولاد. لاصطفا، البتہ چن لیتا. مما، اس میں سے. جو یخلق، وہ پیدا کرتا ہے. ما یشا، جو وہ چاہتا. سبحانہ، پاک ہے وہ. ہو اللہ، وہ اللہ. الواحد، ایک ہے. القہار، زبردست ہے یا سب پر غالب ہے. خلق، اس نے پیدا کیا. السماوات، آسمانوں کو. والارض، اور زمین کو. بالحق، حق کے ساتھ. یکبر، ڈھانپتا ہے. اللیل، رات کو. الن نہاری، دن پر. ویکبر النہارا، اور ڈھانپتا ہے دن کو. الل لیلی، رات پر. وسخر، اور اس نے مسخر کر رکھا ہے یا مسخر کر دیا ہے. الشمس، سورج کو. والقمر، اور چاند کو. कुल्लुन सब के सब, यजरी चल रहे हैं, लिअजल मुसम्मा एक मुकरर मुद्दत तक के लिए, अला खबरदार, हुवल अजीजु वही जबरदस्त है, अल गफ्फार बहुत बख्शिश फरमाने वाला, खलककुम उसने पैदा किया तुमको, मिन नफ्स वाहिदतिन एक जान से, सुम जाला फिर बनाया, मिन्हा उससे, जौजहा उसका जोड़ा, वअंजल लकुम और उसने उतारे तुम्हारे लिए, मिनल अनाम मवेशियों में से, समानियता आठ, अज्वाजिन जोड़े, यखलुकुकुम पैदा करता है तुमको, फी बुतून उम्महातिकुम तुम्हारी माओं के पेटों में, खल्कन एक पैदाइश, मिन बाद खल्किन बाद एक पैदाइश के, फी जुलुमातिन अंधेरों में, सलासिन तीन, ज़ालिकुमुल्लाहु ये है अल्लाह, रब्बुकुम रब तुम्हारा, लहू उसके लिए है, अल्मुल्क बादशाहत, ला इलाहा इल्लाहु नहीं कोई इलाह मगर वही, फअन्ना तो कहां से, या क्यों कर, तुसरफून तुम फिराए जाते हो, इन तकफुरु अगर तुम कुफर करोगे या नाशुक्री करोगे, फइन्नल्लाह तो बेशक अल्लाह ताला, गनीयुन बेन्याज है, अनकुम तुमसे, वला यर्दा और नहीं वो पसंद करता, लिइबादिही अपने बंदों के लिए, अलकुफरा कुफर को, व इन तश्कुरु और अगर तुम शुक्र करोगे, यर्दहु पसंद करता है उसको, लकुम तुम्हारे लिए, वला तज़िरु और नहीं बोझ उठाएगा, वाज़िरतुन कोई बोझ उठाने वाला, विज़रा बोझ, उखरा दूसरे का, सुम्मा फिर, इला रब्बिकुम अपने रब की तरफ, मर्जिउकुम लौटना है तुम्हारा, फयुनब्बिउकुम फिर वो बताएगा तुमको, बिमा कुंतुम साथ उसके जो थे तुम, तामलून तुम अमल करते, इन्नहु बेशक वो, अलीमुन जानने वाला है, बिजात सुदूर सीनों के भेद, व इजा और जब, मसल इंसाना छू जाती है इंसान को, दुर्रुन कोई तकलीफ, दा पुकारता है, रब्बहु अपने रब को, मुनीबन रुजू करते हुए, इलैही उसकी तरफ, सुम्मा फिर, इजा जब, हव्वलहु वो अता करता है उसको, नअमतन कोई नेमत, मिन्हु अपने पास से, नसिया भूल जाता है, मा काना यदउ जो था वो पुकारता, الیہ طرف اس کے، من قبل اس سے پہلے، وجعل اور اس نے بنائے، للہ اللہ کے لیے، اندادن کچھ شریک، لیدل تاکہ بھٹکا دے، ان سبیل اس کے راستے سے، قل کہہ دیجئے، تمتع فائدہ اٹھا لو، بکفر کا اپنے کفر کے ساتھ، قلیلن تھوڑا سا، انکا بے شک تو، من اصحاب النار آگ والوں میں سے ہے، امن ہوا کیا بھلا وہ جو، قانتن بندگی کرنے والا ہے، آناء اللیل رات کی گھڑیوں میں، ساجدن سجدہ کرنے والا ہے، وقائمن اور قیام کرنے والا ہے، یحذر الآخرت ڈرتا ہے آخرت سے، ویرجو اور امید رکھتا ہے، رحمت ربه اپنے رب کی رحمت کی، قل کہہ دیجئے، هل يستوي الذين کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ لوگ، یعلمون جو جانتے ہیں علم رکھتے ہیں، والذین اور وہ لوگ، لا يعلمون جو علم نہیں رکھتے، انما بے شک، یتذکروا نصیحت پکڑتے ہیں، اولو الالباب عقل والے، قل کہہ دیجئے، یا عبادی اے میرے بندو، الذین وہ جو، آمنو ایمان لائے ہو، اتقوا ربکم ڈرو اپنے رب سے، للذین ان لوگوں کے لیے، احسنو جنہوں نے اچھا کیا، فی ہذہ الدنیا اس دنیا میں بھی، حسنا بھلائی ہے، وارض اللہ اور زمین اللہ کی، واسعتن وسیع ہے، انما بے شک، یوفی الصابرون پورا کر کے دیے جائیں گے، صابرون یا صبر کرنے والے، اجرہم اجر اپنا، بغیر حساب بے حساب، بغیر حساب کے، قل کہہ دیجئے، انی بے شک میں، عمر تو میں حکم دیا گیا ہوں، ان اعبد اللہ کہ میں عبادت کروں اللہ کی، مخلصا خالص کرتے ہوئے، لہو اس کے لیے، الدین دین کو، وہ عمر تو اور مجھے حکم دیا گیا ہے، لئن اکونا کہ میں ہو جاؤں، اول المسلمین سب سے پہلا مسلمانوں میں سے، قل کہہ دیجئے، انی بے شک میں، اخافو میں ڈرتا ہوں، ان اسیتو اگر میں نافرمانی کروں، ربی اپنے رب کی، عذاب یوم عظیم بڑے دن کے عذاب سے، قل اللہ کہہ دیجئے اللہ کی، اعبد میں عبادت کرتا ہوں، مخلصا خالص کرتے ہوئے، لہو اس کے لیے، دینی اپنے دین کو، فاعبدوا پس تم عبادت کرو۔ ما شئتم جو تم چاہتے ہو من دونہ اس کے سوا قل کہہ دیجئے ان الخاسرین بے شک خسارہ پانے والے الذین وہ لوگ ہیں خسرو جنہوں نے خسارے میں ڈالا انفسہم اپنے نفسوں کو وَأَهْلِيهِمْ اور اپنے گھر والوں کو یوم القیامتی قیامت کے دن الا خبردار ذالکا یہی هو الخسران المبین وہ خسارہ ہے کھلم کھلا لہم من فوقہم ان کے لیے ان کے اوپر سے ظلل چھتریاں ہیں من النار آگ میں سے ومن تحتہم اور ان کے نیچے سے ظلل چھتریاں ہیں ذالکا یہ یخوف اللہ ڈراتا ہے اللہ بہی اس کے ساتھ عبادہ اپنے بندوں کو یا عبادی اے میرے بندو فتقونی پس ڈرو مجھ سے والذین اور وہ لوگ اجتنبو جنہوں نے اجتناب کیا التاغوت تاغوت سے ان یعبدوہا کہ وہ عبادت کریں اس کی وانابو اللہ اور رجوع کیا اللہ کی طرف لہم البشرا ان کے لیے خوشخبری ہے فبشر عبادی پس بشارت دے دو میرے بندوں کو الذین وہ لوگ یستمعون جو سنتے ہیں القول بات کو فیتبعون پس پیروی کرتے ہیں احسنہ اس کے اچھے حصے کی اس کے بہترین حصے کی اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں ہداہم اللہ جن کو ہدایت دی اللہ نے واولئک اور یہی لوگ ہم وہ اولو الالباب عقل والے ہیں افمن کیا بھلا وہ جو حق علیہ حق ہو گیا اس پر کلمت العذاب عذاب کا فیصلہ یا عذاب کی بات اف انت کیا بھلا تو تم قزو تو بچائے گا من فی النار جو کوئی آگ میں ہے لیکن الذین اتقوا لیکن وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا ربهم اپنے رب کا لہم ان کے لیے غرف بالا خانے ہیں من فوقها ان کے اوپر سے غرف بالا خانے ہیں مبنیت بنائے ہوئے تجری بہتی ہیں من تحتها ان کے نیچے سے الانہار نہریں وعد اللہ وعدہ ہے اللہ کا لا يخلف اللہ نہ خلاف کرے گا اللہ المیعاد وعدے کو الم ترى کیا تم نے دیکھا نہیں ان اللہ بے شک اللہ تعالی نے انزل نازل کیا من السماء آسمان سے ماء پانی فسلکہ پھر چلایا اس کو ینابیع چشموں میں، فی الارضی زمین میں، ثم پھر، یخرج بھی نکالتا ہے ساتھ اس کے، زرعن کھیتیاں، مختلفن مختلف ہیں، الوانہ رنگ اس کے، ثم یہیج پھر وہ زور کرتا ہے اوپر کو، یا دوسرا معنی سوکھ جاتی ہے، فتراہ تو تم دیکھتے ہو اس کو، مصفرن زرد، ثم یجعلہ پھر کر دیتا ہے اس کو، حطامن ریزا ریزا، ان فی ذالک یقیناً اس میں، لذکرا البتہ نصیحت ہے، لأولی الالباب عقل والوں کے لیے.